牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 Dobro, sunt camerocan un bun. Esta care și ma o ta oipke. Bașa, boci dar gacau cărdă o piamble. Boci uat căr. Hmm? Ah, mene iar mă ti au leaua zana mea. Boi băgăna gângină gai pește-o. O, ană cum mă leaua zmă. Mă-n ceau de ritu, pură fumbă când le-așa așa cău. O pia mut în bron, le cate ca tu agarai tu. Bama saniam. Cate zanim tu anu tu ani broi. Profule naubari. Pia mabu amanzi și asanem. Vă vom dărcă uit cam în alăbă. Dobro de, mă-n zor mă andu. Mă-n prăsări și cu taime. Hă? Bașa afrete că bini, la neu am coșcă abiet. Afret? Dălnia nim, agără o hui be. Bălam pasă oală șahane e can. Mă-n-o fi și angăr tu xiană neu cozahă e cău. Bașa o cozahă e le cuie? Bro, bro, bărăs că rău ca ni se rău. Pașa-mi bărău le-ai ras, bro. Au le jure că ai le cota ieri rău ca. Pe el își mare. Zor, spas! Au obocit pe ea ca nit. Rastia o tini. Rastia ca. Astea ci zor. Hoșe pe ea bărășe. ویلوین بشه و یک جیاوه که باور بخوی و به هیچ کسیشی نکردو و اشکرا کردنی او شونه که آفرتکی لیه با ای کلگو او یکم جار بو دری با کسی بکاته و برازگویانه قصب کرد. چاکا، پر کردنی وزدکم تاو بو. کسی چاودێری منەکات. هەروەها لەوانەیە کەسێ بیناسم. کەس لێرە نییە؟ سەرەڕای ئەوەی شێوەی بەتەواوەتی نەگۆڕاوە، بەڵام دیار بوو کەپاڵم هەمان ئەو کەسەی پێشتر نەبوو. ئەمەش جیلوای زۆر نیگەران کرد. پاسەوانە شاهانەییەکان دەستگیریان کرد، هەروەها شێوەشی گۆڕاوە. ئەگەر گۆن ببینی کە چی بەسەر پاڵمدا هاتووە، ئەوە ناتوانێ بەرگێم کارە بگرێت. لەناو دڵیا شوێنی زیاتر نییە بۆ ئەم هەمووە. ئەگەر ئەم گۆڕانە کاریگەری کرد بێ لەسەر مێشکی، هەروەکو کاریگەری کردووە لەسەر جەستەی، ئەوا پێم وا بێگۆن بەتەواوەتی دارمێت. ئەبێ سەرەتا لەم کارە دڵنیا بمەوە. هێشتا دەرفەتێکمان هەیە، چونکە سەرەتا پاڵم لە من نزیک بووە. پاڵم، وا دیارە هەستی بە من کرد. پێش ئەوەی من تێبێنی چاودێریکردنەکەی ئەو بکەم، بە بەکارهێنانی ئەو توانایی کە پێشتر باسی کرد بوو بۆ ئێمە، بەڕاستی ئەو کەسێکی بەهێزە. ئەگەر تواناکانم بەکار بێنم، ئەوە کارەکە زۆر ئاسانە بێ. پێم وابێ ئەتوانێ جۆرێ لە توانا بەکاربێنێ بۆ ئەوەی شوێنی کەسە دیاری بکات. پێم وابێ هەروەکو تێڕوانی نێوایە، ئەو نەیتوانی لەو شوێنی خۆیەوە من ببینێ. تاکە شت ئەوەیە کە لە ڕێگەی شتێکی ترەوە توانیوێتی چاودێری من بکات. ئەگەر لە ڕێزی دوژمن بووایە، ئەوە هاکشایەوە، چونکە چاودێریکردن لە دوورەوە کاریگەرترە. ئەگەر لە ڕێزی دوژمنیش بووایە، ئەوە نەیتوانی منی بەبیر بێتەوانێ، چونکە لە من نزیک بووە. ئەوە وا دیارە ئەو منی لەبیرە، ئێمەی لەبیرە. ئەی هاوار، ئەو ئێمەی لەبیر ناچێ. تۆ کیلوای وانیە؟ من ڕاستم کرد. هێشتا یادەوەرەکانی بیرماوە. گۆن لەکوێیە؟ باشە، گەر کاتێ بەم شێوەیە بمبینێ، ڕقی لە منە بێ، وایە؟ گۆن بە پێی شێوەی کەسەکان بڕیارێ لەسەر نایات، هەروەها تۆش خۆ پێ وایە کە هەرگیز ڕقی لێو نابێ. سەیر کە هەروەکو پێشتر قسەکانە ئازار بەخشن. بەهەرحاڵ ئەمە گرنگ نییە بۆ من. هیچ شتێ لە بەزەییەکەی تۆ بەدەست ناهێنم. باشە، گۆن لەکوێ ئێستا پێم بڵێ؟ شوێنەکەی ئەوم پێ بڵێ. ئەو لەگەڵ پی تۆیە، ئەویش. باشە، چۆن توانی من ببینێ؟ بەبێ ئەوەی گۆن ببینێ. چی بووە؟ ئایا تۆ بە ڕێکەوت منێ دۆزیەوە؟ ها، ئەوە تۆ باسی چییەکی؟ تو لسر روکه پیش چکر دوا او کاتش تون بینی تو هلی من هستم با تو کرکات چاودری منی اکرت بوی هاتی بو ایرا تو سرطا تبینی منی اکرت بو چی درو اکی؟ بر اسی تو کوریکی زور هارو هاجی دی یستاپیم بلا گون لکوه ایا سرطا تو والامی من براوا ایا من تبینی بونی پالمم کرد؟ لیکم ساتا کمنی راستو خو بینی؟ ایا اما واتای اویا یک جار منی بینی و پاشان راستو خو کشایوا؟ کوایا توانای چاو دیری کردنکی بکاری هنو بو اوی چاو دیری من بکا کاتی شوینی او کوم پاشان پیچی کردوا هر وکو اوی لمن نزیگ بیتوا بو دو این جار پیتالیم گون لکوه ایا پیت نالم تو دوش منی منی ایوانیا تو حالو کرد من به حالا تو انا کنم بکاری انا کاتی زور تو ربوهم ابوه ارگم به هسته کنم کنترولم کن نه ابو رگه بابا تو انا ام درخم برم بر به تو اما به ترسی داره که وابیه باشتر وایا همو هیزکی ناخم دردخم لبریوی کبی هیل موا هروها آوشوی سیب نگریتو با کشتری تو یستاچی دیه و تاب زنا ایا توی بمری بی اوی که هیشتی بلی یه لدوی قصه کرنگا و توی بمری یه انتنیا تو توی بمری تو تواو تو ناکی پالم لوا یا خوی اگریت و کار جستی و پرچی خوی دا پوشی تو ناکی ناوی جنی رش پوشا جستی و پیست کانی گوره بلام ارکی سرکی برگری کردن و اوی وای کردو جن رش پوشا کم ترسی دار بید اوی کپش بوز ری پوشا بسته کل پرچ درست کرا و اوی خوی پی بپارزی باوش همو یزکی لیر شکا تیگش کنی خاتو پالم اگه فوت البته که خوب وستی نه پالم لجوری پشتیوانیه اکری کسی امنه به هیز بیت اگر کارکی لسر قرز بی من هیر شکیم گرتوا سر رای اویش زیانیشم پیگیشت اگر بردام بم لشار کردن اوال دوخی که خراب آبم للایکی تری شوا نابی حال بیم چونکه تو انا ناخیه که گون گیشتو تا دوهین استی به زور خوی گرتوه لکه تکا چهار ری پی توه کد نابی ریگه بم پالم گون ببینه تناند اگر پالم لحوشی خوش یابه اوه با پیچوانه و بسر یا عشقیه توه نابی اوه روبات بۆچی بەدوای گۆ ناگەڕی؟ لەوانێ بە پێی وەڵامەکە و من شوێنەکەی و پێ بڵێم. ها؟ تۆ بۆچی ئێستا ئەم پرسیاراکەی؟ هیچ چۆیەکی تایبەتم نییە، تەنیا مێی ببینم و تەواو. پێم وابێ لێرەوە زۆر نزیکە، بۆیە خۆمە چمەی دۆزمەوە. دوای ئەوەی کە ئەوم دۆزی و یەکسەر تۆ کوژم. بمبورە! من ترسام و تۆم بە دوژمن ناوبرد. تۆ پاڵمی تەنها کەمێشێوە گۆڕاوە، ئەیوانە؟ تکایە گۆ نازارە چێژێ، ئەو کەسەی کە زۆر ڕێزی تۆی لایە بە تەواوی گۆڕاوە، هەروەها بە تەواوی هەستەکانی لەدەستیاوە. لە ئێستەیا گۆن ڕوبەڕێ ئەو کەسە بۆتەوە کە بەرپرس بۆ لەو کارە. ئەگەر تۆ بەم شێوازەی ئێستەتەوە ببینێ ئەوا گۆن. ئەواگۆن بە تەواوی مێشکی لەدەستەیە. بۆیە پێویستە تۆ بە ناوی خۆیەوە بانگی بکەیت و ناوی بێنیت. ئەبێ پێی بڵێ گۆن. ئەوە تاکە مەرجی منە. پێی بڵێ کە تۆ باشی. پێشەوەی بینە کۆشکەوە ئەو زۆر نیگەرانی تۆ بوو. بۆیە تکایە بهێنەرەوە سەر خۆی. ئەو تەنها کاتی بەفی ڕۆیە. هیچ ویستێکی نەبوو بۆ ئەوەی ڕێگە باد یەکتری ببین. پلانەکە بەم شێوەیە بوو. یارمەتی بە بۆی هەست بە باشی بکە. ئەگەر توانی ئەم کارە بکەیت ئێستا تەنها تۆ ئەتوانی ئەم کارە بکەیت. هیچ کەسە ناتوانێ جگە لە تۆ نەبێ. منیش ناتوانم هیچ شتێ بکەم. تکایە یارمەتی بە. تکایە یارمەتی بە. کۆنە ئەوڕێی منە. کاتێکە ئەو وشانەی وت کیلوا کۆمەڵی هەز لە ناخیا تەخیۆ. ئەو ئێستا بێ بەرگریە. پلانەکە گۆڕە. ئەژمارێک هەر ئێستا لەلای بەرە. لەو کاتەی پاڵم دزەی کردە ناو کۆشکەوە گەیشتە ئەو دەرچەی کە نۆڤ لە پێش پێشەکان داینابوو. پیتۆش توانای نێنەکەی خۆی تەقاندەوە و لە دوای ئەوەی وزەیەکی خراپ دەوریە بە پلەکەیە هاتە خوارەوە و هەستی کرد کە تیا چێت و ئەمری. ئەو کاتە گەشتە هەمان تێڕوانینی نۆف. لە دوای ئەوەی بینی پوفۆ لە پێشەکە بە هێواشیەتە خوارەوە، بڕیاری ئەوەی یا خۆی پوشێت بۆ ئەوەی وەکو کچێکی بێدەسەڵات خۆی دەخات کە بەرگەی ئەوە ناگرێ بیزی دەستی بۆ درێژکە. بەڵام پیتۆ بە پێچەوانەوە پێیگەیشت، هەروەکو ئەوەی کەسێ لەسەر مایە تەنها ئەلەرزێ. هیچ کەسێ سەرتەنیشتی پاڵم ناکات لەسەر ئەوەی وزەکەی خۆکارانە کاری کرد بۆ ئەوەی خۆی بپارێزێت لە وزە خراپە کە لەو کاتەیە تووشی بوو. دوو پاسەوانە شاهانەییەکە گرنگییان بە وزەکەیە. لە دوای ئەوەی ئەو پاشایی کە وازیە ناوە لە خواردن ڕێگەی یا بە پوفۆ پیتۆ. پاڵمیان کردە سەربازی تاقیکردنەوەی ژمارەیەک. دەرکەوت ئەوانی کە یادەوەریەکانی پێشتریان لەبیرە. توانایەکی ئیزری بەهێزیان هەیە و زیاتر لەو سەربازە مێروانە دەرکەوت. که ئەیانتوانی نێن بەکار بێن. دەرکەوت دیارەوەریەکانی رابردو یارمەتی یان ڕێگریانەکات لە بەرەو پێشتوونی سەربازەکان. وە ڕێگریکردنەکەش بە تەواوەتی ڕوویە. کاتێ یادەوەریەکان ئەگاتە وەڵامدانەوەیەکی چالە. بۆیە دوو پاسەوانە شاهانەییەکە. گەشتنە و ئەنجامی کە پزیشک بلایسی تایبەت بە پیتۆ بەکاربێنن بۆ ئەوەی چارەسەری بکات. بۆ ئەوەی ئەو پەیوەندیەی لە نێوان هەست و یادەوەرەکانی پالمە هەبوو تێکی بشکێنێت. ئەو تاقیکردنەوانەی کە جیتۆلیۆل پێیا تێپەڕیون سەلمان دوێتی کە ئەوانی یادەوەریشی زۆریان هەیە. خێراتر لە قۆزاخەکانیان یەنە دەرەوە. بە ئامانجی ئەوەی خێرا مرۆڤەکان لەناوبرن بە بێدەنگی وازێنان لە سەربازەکان بە یادەوەریەکانیانەوە لەگەڵ ناچارکردنی ئەرک بەسەریانە باشترین بژاردەبن. ئەمە جوای کرد پالم نمونەیەکی تاقیکردنەوەی گرنگ. سەرکەوتنی ئەو تاقیکردنەوەیە ئەبووە بەڵگە بۆ کۆتایی هێنان بە مرۆڤایەتی. دەی ئەژمارێک، خێرا و کوڕەی بەردەمن لەناو بەرە. دەی تۆ دەمت داخە. من پاڵم، پاڵم سیبیریام. نەک ژمارە یەک. من هەرگیز جارێکی کە نابمەوە بووکەڵێکی ژێردەستەی ئێوەی مێرو، تەنانەت ئەگەر ژیانیشم لەسەری بدۆڕێنم. کیلوە، من زۆر سپاسی تۆ ئەکەم. من بەربەستی لە نێوان مێشکما هەبوو. هەستەکانم لە جەستەمادا بڕابوون. من ئیش نەمەتوانی هیچ شتێک بکەم. لەو ساتەوەی کە چاوم کردەوە من بەم شێوەیەم. بەڵام تۆ ئەو بەربەستە و لابرد. نەکەی بڵی کە تۆ بێسوودی یان بێدەسەڵاتی. ئەگەر من بتوانم شتێ بکەم بۆ ئەوەی یارمەتی گۆم بم، ئەوا زۆر پێخۆشحاڵە بم بۆ ئەنجامیانی ئەو کارە. بەڵام ئەبێ ئەمە لەبیر نەکەی. تۆ ئەو کەسەی کە گۆم پێویستی پێیە زیاتر لە هەموو کەسێ. ئەوە چی بووە؟ کارەکە شکست هێنە. ئەمە هەموو شتێک دا کەوایە بە هێواشی و بە جێگیری، چونکە سەرباز پێویستی بە ئەست و یادەوەری نییە. کامە واتایەوەیە من ئیتر پێویستم بە تواناکەی پیتۆ نەمە. ئەتوانم بەتەنە سەرباز دروست بکەم. ئەمەش کاری دروستکردنی شانشینێکی نوێ ئاسانەکە. شانشینێتەنا بۆ من و بۆ پاشا. 距離痛い指で弾くポイント。